dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. En heerlijk geniet van je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Jouw nieuwe keuken helemaal gratis gemonteerd? Dat kan bij Keukenconcurrent. Maak snel je afspraak of kom langs op Tweede Paasdag en profiteer van gratis montage. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. NPO Radio 1. NTR. April is de wreedste maand. Het zijn de eerste woorden van het wereldberoemde gedicht The Wasteland van T.S. Eliot. Het gedicht dat sinds 1922 staat voor de teloorgang van de beschaving. Over dit hoogtepunt uit de Engelse literatuur maakte onze gast zijn muzikale documentaire. Hier is Chris Stering. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Chris, van harte welkom bij Kunststof. Dank je. Goed om hier te zijn. Ja, nou, het is een eer om je te hebben. Vooral omdat ik heb begrepen dat jij empathischer bent geworden door het maken van The Wasteland, jouw documentaire. Dat maakt me heel erg nieuwsgierig. Hoe was jij dan voorheen? Nou, dat klinkt wellicht groter dan ik bedoelde. Nee, ik was iemand die vrij snel een oordeel had over mensen waarvan ik vond van ja, die zijn niet goed bezig. En ik, bijvoorbeeld als ik vroeger op de London Bridge had gestaan en ik zag al die mensen uit de city komen die niks anders doen dan geld verdienen met geld, dan had ik daar een oordeel over. En, maar wat dacht je dan? Wat nou, dat het toch een negatief iets is om op die manier je geld te verdienen. En dat de wereld er zeker niet beter van wordt. Graaiers, bankiers. Ja, ja. En nu, als ik daar nu sta sinds het maken van die film, of tijdens het maken van de film, had ik dat al, denk ik van ja, waarschijnlijk zijn deze mensen zelf ook niet gelukkig en zitten ze ook vast in een systeem waarvan ze geen idee hebben hoe ze daaruit moeten komen. Daar gaat het gedicht ook over, dat we met z'n allen in een systeem zitten en niet goed weten hoe we daar uit kunnen komen. Ja, bijna een soort gevangenis zelfs. Ja, waarvan we zelf de sleutel hebben. En door het maken van de film en ook door het kijken naar de foto's, want ik heb de film met foto's gemaakt, ben ik daarin in ieder geval wat zachter geworden. En denk ik van ja, die mensen die zijn, ja, die weten waarschijnlijk ook niet beter. Ja, dat vind ik wel boeiend. Dus zonder dat iedereen een film moet gaan maken, jij door het kijken naar de foto's, wat gebeurt er dan waardoor je dan anders gaat kijken naar mensen die je eerder misschien lichtelijk veroordeelde? Nou, het heeft alles met tijd te maken. En toen ik op zoek was naar een vorm om het gedicht te vertalen naar een cinematografische vorm, kwam ik uiteindelijk op foto's uit. Omdat ik zocht naar iets hoe ik dat het een medium naar het andere medium kon vertalen. En als je een foto maakt, dan zet je de tijd stil, maar je rekt het ook weer uit. En dat geeft je een ander houvast of een andere manier van kijken. En je kunt naar de blik van één iemand kijken voor veel langer dan in film. Want dan is het, in film heeft iemand een bepaalde expressie en het is alweer voorbij. Ja, en dat heeft jou langer doen stilstaan bij degene die je dan voor je lens had, bijvoorbeeld. En ja. Doe reflecteren. Ja. Het is ook meteen de grote olifant in de kamer. Hè? Ik bedoel, een film zonder bewegend beeld. Kunnen we het daar eens over hebben? Is dat niet super spannend? De filmmaker Chris Marker had het al eerder gedaan, natuurlijk. Dus ik. Maar het was zeker spannend. Ja, nee. Ja, licht het even toe. Nou ja, gaat het werken? En ik heb ook, ik had helemaal aan het begin van het project ook een soort proeffragment gemaakt. En daaruit voelde je wel van oké, dit gaat werken. Maar hoe het gaat werken voor een lange film, dat wist ik natuurlijk niet echt. Ik geloofde er wel in. Dat moet ook wel. Er waren ook anderen die daarin geloofden. En dat moet ook, want anders in je eentje trek je het anders niet. Maar hoe zich dat gaat verhouden in een film van 90 of meer minuten, dat bleef spannend. Ja, voor de duidelijkheid, dat is dus 90 of meer minuten alleen maar foto's. Met een paar bewegende fragmenten erin. Ja. En ik moest ook. Ja, dus toen. Wat dat betreft was corona voor mij ook zwaar. En de lockdowns. Want ik was net aan het project begonnen. En toen kwam het weer tot stilstand. En heb ik dus bijna anderhalf jaar niks kunnen doen. Dat ik dus anderhalf jaar extra langer niet wist. Ja, hoe gaat dat werken zo lang? Je hebt jezelf wel moeilijk gemaakt. Ja, maar ja, goed, het is ook het is een gedicht dat verdient. Je kunt niet zomaar een filmpje over de Wasteland maken. Dat kan niet in mijn optiek. En ik was ook heel. In de vorm moet je dat ook terugvinden, vind ik. Ja, je kunt niet een film maken over een baanbrekend gedicht en dan heel conservatief behoudend te werk gaan. Ik zou dat niet kunnen. Waarvan acte? Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is regisseur, editor en fotograaf Chris Tering. Hij is bekend van films als Songs Along a Stony Road, Solowit, Mojave en In the Shadows of the Light. In zijn nieuwste film The Wasteland vertaalde hij T.S. Eliot's gelijknamige gedicht naar het heden. We hadden het er net al over. Het beroemde gedicht van de beroemde Brits-Amerikaanse dichter en cultuurfilosoof T.S. Eliot, dat in 1922 werd geschreven door hem, behoort tot een van de meest invloedrijke gedichten. Grote inspiratie voor schrijvers en artiesten zoals Bob Dylan en Stephen King. Kun je kort zeggen wat dan de impact is geweest van dit gedicht op de recente literaire geschiedenis? Het fragment, een vorm van montage. En dat je dus overal dingen vandaan kan plukken, zeg maar. En die bij elkaar kan brengen en iets nieuws kan creëren. En als er één vorm is vandaag de dag nog altijd, en wellicht vandaag de dag meer dan ooit tevoren, is natuurlijk het fragment. Ons hele leven is gefragmenteerd. Ja. En hij presenteert een gedicht. Dat alleen maar uit fragmenten bestaat. Wat bedoel je met dat ons leven is gefragmenteerd? Bedoel je dan? Nou ja, kijk naar nieuwe media. Ja. En TikTok, Instagram. Ja, alles door elkaar. Dat deed hij eigenlijk toen al, zeg je? In zekere zin wel, ja. En dingen uit ver geschiedenis, uit het recente geschiedenis en uit het heden. Ja. En muziekfragmenten uit opera's, maar ook Amerikaanse populaire muziek. Hij gebruikt een dialoog uit een kroeg. Ja, het is een weerwar. Laten we eens even, want je hebt Ilja Leonard Vijver, schrijver, niet de minste, die heb je gevraagd. Of die heeft een bijdrage geleverd aan jouw project. En die leest iets voor uit het gedicht. Wil je er nog iets over zeggen voordat we luisteren of na het fragment? Doe maar na het fragment. Na het fragment, even luisteren. Phlebas, the Phoenician, a fortnight dead, forgot the cry of gulls and the deep sea swell and the profit and loss. A current on the sea picked his bones in whispers. As he rose and fell, he passed the stages of his age and youth, entering the whirlpool. Gentile or Jew, oh, you who turn the wheel and look to windward, consider Phlebas, who was once handsome and tall as you. Het is een gedicht dat per definitie moet eindigen in een vorm van aporie. En dat eigenlijk de taal desintegreert, dat de taal onbegrijpelijk wordt, of dat de taal teruggaat naar wortels in het Sanskriet, is een mooie manier om die aporie te illustreren. Als de dagelijkse taal niet toereikend is, dan moeten we misschien de taal veranderen. En dat is wat de dichter doet. En dat is wat Eliot ook doet in dit gedicht. Ja, ik moest de aporie weer opzoeken. Hè? Een onoplosbaar probleem. En zo zat ik eigenlijk in alle eerlijkheid, durf het bijna niet te zeggen, achter mijn bureautje volstrekt verdwaald in het bos. Want ik dacht, wat is dit dan? Phoebus de Phoenician. En zo, het moest even landen bij mij. Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ja. Wat is hier zo bijzonder aan wat we net hoorden? Nou, ik heb Ilja gevraagd om dit hoofdstuk te doen, omdat het kortste hoofdstuk is. Hij leest hier een heel hoofdstuk voor. Het gedicht bestaat uit 5 hoofdstukken. Die andere 4 zijn allemaal veel langer. Dus het leek mij mooi om hem zijn eigen hoofdstuk te geven. En het gaat natuurlijk over iemand die rijkdom heeft vergaard. Een avontuur heeft nagestreefd en nou, noem het allemaal op. En uiteindelijk blijft er niks meer van hem over, zoals er van niemand iets over blijft. Ja. En het is een les. Een les in, laten we zeggen, een les in bescheidenheid. Of in een soort, het is bijna een soort graf. Tekst zou het kunnen zijn, zo ja, over de dood en het leven. Hij draagt het ook heel mooi voor. Ja, we stonden ook op die hele mooie begraafplaats net buiten Genua. Echt de ik denk het misschien op die van Venetië na de allermooiste begraafplaats ter wereld. En heel kort daarna werden daar de overledende de coronadoden binnengedragen. Ja. Dat was vrij kort daarvoor, maar. Ja, wanneer heb je eigenlijk. Leerde jij T.S. Eliot kennen? Er is een film die ik heel vaak heb gezien. Sans Soleil van Chris Marker. En die begint met een citaat uit een ander gedicht van T.S. Eliot. En nadat ik die film al heel vaak had gezien, dacht ik van ja, ik moet nu toch eens die T.S. Eliot opzoeken. Toen heb ik een boek gekocht met verzamelde gedichten van hem. En daar stond ook De Wasteland in. En De Wasteland had ik er wel over gehoord, maar dan nooit gelezen. En ik las het en ik kon daar bijzonder weinig mee. En ik was ook enigszins teleurgesteld van, is dit nou het beroemde gedicht De Wasteland? Maar het liet me toch niet meer los. En heeft jaren door mijn hoofd gespookt om er ooit eens een film over te maken. Ja. Dat is mooi, want ik had dat gevoel een beetje toen ik het dus voor het eerst las, het weekend, ter voorbereiding. In alle eerlijkheid, ik had erover gehoord, maar nooit gelezen. En ik voelde me een beetje geïntimideerd, omdat er zoveel verwijzingen in zitten. Wie is Madame Sostris? Het regen namen en taal en stromingen, waardoor je dus echt denkt, wow, is het wel voor mij? Maar toch, net als goede muziek of zo, pakte het me wel. En ben ik dus ook in stukjes jouw film opnieuw gaan bekijken. En in jouw film wordt er iets heel moois gezegd wat mij deed denken aan wat ik zelf voelde. Namelijk dat taal als sleutel tot begrip en verlichting werkt. Ook in deze film, maar ook voor het begrijpen van dit gedicht. Namelijk iemand die zegt, in California is 24% van de mensen analfabeet. Als we niet kunnen lezen, zijn we de lul. Dan breken de nieuwe middeleeuwen aan. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, kijk, wat doet Poetin nu na die aanslag in Moskou? Hij probeert de waarheid probeert hij te verbergen. En op het moment dat je niet kan lezen, kom je nooit achter die waarheid. Want dan ben je afhankelijk van wat anderen jou voorschotelen. Dus dat is levensgevaarlijk op het moment dat mensen niet meer kunnen lezen en niet meer hun eigen informatie kunnen selecteren en verwerken en tot zich nemen en noem het allemaal op. En dat zien we voor onze ogen gebeuren. In die film laat jij ook zien dat mensen over straat lopen met hun oortjes in of kijkend op hun telefoon. Iets wat we eigenlijk allemaal steeds meer en meer doen. Ja, nee, maar het is toch ook schrik. Ja, als 24% van de bevolking filmpjes kijkt. Ja, nou, de filmpjes kijken is op zich niet zo erg, maar informatie, die waarheid, of niet dat de waarheid bestaat, maar dat is toch wel essentieel. Ja. Jij noemde net Poetin. Dat gedicht Wasteland verscheen natuurlijk 100 jaar geleden voor het eerst, na de verwoesting van de Eerste Wereldoorlog. Wat lezen we daar eigenlijk van terug in het gedicht? Ik zocht daarna, maar misschien is het niet zo duidelijk te vinden. Laat ik eerst iets anders zeggen. Je kunt in het gedicht op zoek gaan naar alles wat erin verborgen zit. En dat is heel veel. Dat is bijna niet te doen. Je kunt het ook lezen als een gedicht. En wat je niet begrijpt, begrijp je niet. En er zitten talen in die je niet begrijpt. Maar daar gaat het gedicht natuurlijk ook over. Wat voor mij de sleutel was om überhaupt een film over het gedicht te kunnen maken, is dat het is niet, of niet alleen wat er staat in woorden, maar wat het gedicht met je doet. En voor mij was het, telkens ben je ergens en dan denk je, oké, nu heb ik het door, weet ik waar ik ben en wie er spreekt. En dan wordt dat tapijt waar je op staat weer rats onder door je voeten. Door die montage, daar komt er weer een nieuw iets. Wordt het tapijt weer onder je voeten vandaan getrokken. En kun je weer opnieuw beginnen. En dus het creëert een vorm van onzekerheid. Het laat je, volgens mij, wat jij net beschreef, was een, je werd er een vorm van onzeker. Ja, zeker door. Omdat je ook, je wilt ook tegen mensen kunnen zeggen, ja, dat is dan ook een stem van, god, ik heb het gelezen, ik begrijp het. Maar ja. Als je dat dan niet begrijpt, dan maar, is dat. Maar als er iets deze tijd definieert, en al heel lang, is dat natuurlijk onzekerheid. En die onzekerheid wordt alleen maar sterker. Dus op die manier zag ik ook een aanleiding om een film te maken over een gedicht dat 100 jaar oud is, maar wat heel erg over deze tijd gaat. Is dat dus die essentie in jouw ogen van het gedicht? Die onzeker... Dat is voor mij de absolute essentie van het gedicht. Dat het je in onzekerheid achterlaat en dwingt om je daartoe te verhouden en over na te denken van, hey, wat betekent dat? En hoe gaan we daarmee om? Je hebt het ook over begrijpen versus niet begrijpen. Ja, absoluut. Ook een mooie. Ja. Ja, ik denk dat het in het Westen heel dwingend is om alles te willen begrijpen. Of in ieder geval zoveel mogelijk te willen begrijpen. En soms is het mooi om juist niet te begrijpen. Ik heb voor de... Hij verwijst in het einde naar de Upanishads. Een oude Hindoestaanse tekst. Dus dat ben ik gaan lezen, natuurlijk. En daar kwam ik de zin tegen... Het wordt niet begrepen door hen die het begrijpen. Het wordt begrepen door hen die het niet begrijpen. En toen dacht ik van, dat is wellicht de kern van de film. Ja, ik denk mooi gezegd. Dit is dus een tekst van honderden jaren. Ja, die we niet kennen. Die niet, of, althans niet veel mensen. En die dus hij ons voorschotelt. Ja. Je noemde net heel scherp Poetin. En ik zei net, Wasteland is 100 jaar geleden geschreven. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in. Ik heb die film gezien. Ik heb het gedicht meerdere malen gelezen. Ik keek toch een beetje anders naar die beelden van die aanslag afgelopen weekend in Moskou. En de eindloze stroom berichten over wat dit betekent voor Rusland, de oorlog in Oekraïne en de internationale verhoudingen. Ik moest ook denken aan wat NAVO-admiraal Rob Bauer begin januari zei, van niet alleen de legers van de NAVO-landen, maar de hele samenleving moet zich voorbereiden op een nieuw onvoorspelbaar tijdperk. Ja, ik heb precies hetzelfde gelezen. En toen dacht ik van ja, dit is het. Hier hebben we het over. Er hangt een zekere geopolitieke spanning in de lucht, onvoorspelbaarheid. Heb jij dat ook gemerkt bij het draaien van deze film? Ja, absoluut. Zeker. Ik was begonnen en toen kwam corona. Dus dat was al heel erg onzeker. En dan blijkt opeens hoe kwetsbaar onze samenlevingen zijn. Ik kwam het natuurlijk tegen... Toen ik was in Londen toen de oorlog, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Dus toen was het ook meteen van ja, dat hadden we ook niet wellicht zien aankomen. Maar niet gehoopt of niet verwacht. Maar ook gewoon op persoonlijk niveau van mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Die dan niet in de film terecht zijn gekomen. Mensen die onzeker zijn over hun toekomst. Ja. Of andere mensen die ik ben tegengekomen in de woestijn, die zeggen van ja, alles is onzeker. Mijn leven is zo onzeker. Het enige zekere is dat er onzekerheid is. Dus ik hou me er eigenlijk ook niet meer zo mee bezig. Ik leef gewoon van dag tot dag. Wat ook een manier is om ermee om te gaan. Maar nee, ik kwam het overal tegen. Je bent voor deze film samen met schrijver Chris Keulemans, die overigens vorige week hier was om het te hebben over zijn nieuwste boek Verzet. Zijn jullie naar de grens van Belarus en Oekraïne en ook Polen gereisd. Hoe kwam je eigenlijk op dat idee om daar naartoe te gaan? Ik wist al heel snel dat ik voor de film naar Calais moest. En ik vond Calais symbool staan voor het morele failliet van Europa. Dus daar zijn we heen gegaan. En dat was, ik vond het vrij schokkend wat ik daar zag. En toen kwam ik terug, toen dacht ik van, ik zou heel graag dat gegeven van Calais in een bredere context willen plaatsen. En Chris Keulemans had toen zijn boek geschreven over gastvrijheid. En toen dacht ik van ja, als er iets ontbreekt in Calais, of waar Calais dan symbool voor staat, dan is het gastvrijheid. Dus ik heb hem gebeld of gemaild en we zagen elkaar. En toen zei hij van nou, ik ga over een paar weken naar die en die plek in Polen. En ik wil van daaruit naar de Poolse grens met Belarus gaan voor mijn nieuwe boek. Waarom ga je niet mee en doen we het daar? Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk een geweldig idee. En tussen het bedenken van dat idee en het werkelijk gaan brak ook weer die oorlog uit. Dus toen bedacht Chris dat hij ook naar de grens met Oekraïne wou. Ja, ja. En zo zijn we daar terechtgekomen. Ja. Er is een fragment uit de film waarin we Chris horen spreken over de Europese Unie. Laten we even. I've grown up to believe that this European Union of ours is based on the rule of law, human rights, and in this part of Europe. You could see these foundations of the union that we live in. You could see them crumbling. Rule of law is absent. 200 kilometers to the south is the border with Ukraine. Poland, of course, immediately opened all its borders. War destroys a system, for sure. And a system can rebuild itself after a war, if you're lucky. But here there's a kind of silent decay going on, an invisible crumbling. I don't know where this story is going to end, but right now it's this trip has made me feel and experience that the order in which I've grown up is slowly falling apart. Oorlog maakt een systeem kapot. Chris Keulemans, wat is dat onheilspellende gezoem wat we horen? Dat is grappig dat je dat zegt, want ik zit nu zonder beeld zit ik er ook naar te luisteren. Ik ken natuurlijk het geluid heel erg goed. Dat is het geluid van drones. En we hadden mijn fantastische Belgische geluidsontwerper had dat bedacht om het onder te zetten. Om een gevoel van, onheimig gevoel te creëren. Op dat moment ons niet echt realiseren dat die drones zo belangrijk zouden worden in die oorlog. In die oorlog. Ja, maar, we lachen erom, maar het is de werkelijkheid die gewoon ons bijspreken inhaalt. Het is zo heftig. Ja. Je was met Chris mee in dat nieuwe boek van hem. Heeft hij het over een oerbos? Hè? Dus ja. een nieuwe boek Verzet. Ja. Daar hebben jullie heel veel indrukwekkende verhalen gehoord. Waaronder een verhaal van een jonge vrouw. Ja. Wat vertelde die jonge vrouw jou? Nou, ze vertelde dat het bos voor haar altijd een magische plek was. Door haar jeugd. En dat nu compleet weg is, dat gevoel. Zij gaat vaak het bos in om mensen. Dan krijgt ze een telefoontje. En dan zijn er mensen ergens gevonden. Families vaak met kinderen en baby's. En daar gaat ze dan op af om te helpen. Maar ze heeft ook minder mensen aangetroffen die het niet hebben overleefd. En ze vertelde mij dat haar grootste angst is dat ze als ze met haar kind het bos ingaat, dat ze dan een lijk of het lichaam van een overleden vluchteling aantreffen wat door beesten is aangevreten. En ja, dat ging bij mij echt door merg en benen. Dat is dus de realiteit waar we nu mee te maken hebben. Dat is het Europa waar we het nu over hebben. Het raakt je. Sorry? Het raakt je. Ja, nee, zeker. nog altijd als ik dat verhaal weer in mijn herinnering komt, ja. Ja. Laten we er zo verder over praten. Ja. En gaan we even naar het nieuws van 19:30 luisteren, gelezen door Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Volgens de Russische president Vladimir Poetin zitten radicale moslims achter de aanslag op een evenementencentrum bij Moskou afgelopen vrijdag. Daarbij kwamen zeker 137 mensen om het leven. Poetin zegt dat onderzocht wordt wie de opdracht gaf voor de dodelijke terreuraanval. Hamas heeft gezegd dat het een resolutie van de VN-veiligheidsraad verwelkomt, waarin wordt opgeroepen tot een staakt het vuren in Gaza. In die resolutie wordt ook opgeroepen tot het direct en onvoorwaardelijk vrijlaten van alle gijzelaars die nog door Hamas en andere terreurgroepen worden vastgehouden. Dat zijn er naar schatting nog ruim 130. De politie heeft een site met kinderporno offline gehaald en een van de beheerders opgepakt. De verdachte is een man van 44 uit de gemeente Halderbergen in Noord-Brabant. Er is beslag gelegd op zijn huis, geld en gegevensdrager. Hij zou zelf ook strafbare beelden daarvan hebben gedeeld via de site. Zangeres Lenny Koer heeft aangifte gedaan tegen 4 actievoerders die gisteren haar concert hebben verstoord. Tijdens haar optreden in Waalwijk rolden demonstranten een Palestijnse vlag uit en scholden de zangeres uit voor terrorist. De 4 werden het theater uitgezet en ze zijn nog niet gevonden. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is regisseur, editor en fotograaf Chris Tering. We praten over zijn nieuwste film The Wasteland, waarin hij T.S. Eliot's gelijknamige gedicht vertaalt naar het heden. En we waren net toch best wel bij een zwaar thema. We waren in het oerbos waar je met Chris Keulemans bent geweest in Polen. Hij heeft daarover geschreven in zijn meest recente boek Verzet. En je vertelde over dat je daar een jonge vrouw sprak die de gruwelijke verhalen vertelde over de lijken die ze niet hoopt weer tegen te komen als ze met haar kind door dat bos loopt. En waar ik de hele tijd worstel, wat me de hele tijd opvalt sinds het zien van de film, is dat de geschiedenis naar het heden komt. Omdat de poëzie van T.S. Eliot vertaalt zich naar nieuwsberichten, zoals net gelezen door Ismael de Bruin. Afgelopen weekend New York Times schrijft, lees ik een zin: Gaza is een kerkhof van 140 vierkante kilometer geworden, waar elk verwoest gebouw een nieuw graf is voor degenen die er nog begraven liggen. T.S. Eliot, zijn taal doet je ook denken over van wat lees je vandaag, wat hoor je in het nieuws. En in het licht van het bericht, het verhaal van wat je net vertelde, moest ik denken aan een stukje dat voor wordt gelezen door Tatjana Gurbatja. Ze is operaregisseur, Duits. En zij leest een stukje voor over de Hyacinth Girl. En ik moest daar aan denken toen ik dat verhaal hoorde van die jonge dame. You gave me hyacinths first a year ago. They called me the Hyacinth Girl. Yet when we came back late from the hyacinth garden, your arms full and your hair wet, I could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence. Öd und leer das Meer. It's very touching, sorry, I'm really. Ja, jij stopt met filmen, hè? Want zij wordt emotioneel bij het voorlezen. Nee, ik heb helemaal niet gefilmd. Ik zat tegenover haar met de fotocamera. Als ik had gefilmd, had ze waarschijnlijk niet zo emotioneel gereageerd. Maar omdat het heel intiem was, ik zat met een microfoontje op tafel en een fotocamera, kon dat gebeuren, denk ik. Als je daar met een hele ploeg zit, je weet het niet, maar ik vraag me af of het dan gebeurd was. Ja. Zij zegt zelf over de beschrijving van de Hyacinth Girl is zo mooi. Het is alsof je in het paradijs bent of vlak ervoor. Maar in een oogwenk wordt het weggenomen en wordt het onbereikbaar. Voor mij is dat het verloren paradijs. En dan gevolgd door die regel van Wagner. Ut und leer das Meer. Leeg en verlaten is de zee, zeg maar, vrij vertaald. Dat is echt afschuwelijk. Dat is The Wasteland in één regel, zegt ze. Ja. Ja. Het is ook heel mooi. Dat is ook het idee van de film. Om al die verschillende mensen erop te laten reageren. Iedereen reageert er weer anders op. En ja, dat is natuurlijk heel prachtig. Op het moment dat iemand zo diep dat voelt. Ja. En dat met je deelt dan op dat moment. We hadden het net over de foto. Maar audio speelt ook een belangrijke rol. Ja, zeker. Absoluut. De muziek van Blauwzoen, om precies te zijn. Ja. Jij hebt hem de soundtrack laten maken. En tussendoor wordt deze wereldberoemde tekst voorgedragen door verschillende geïnterviewden, waaronder Ilja Leonard Vijver, maar ook ecofeminist Vandana Shiva en socioloog Richard Sennett. Maar die muziek die is door hem gemaakt. Hoe is dat gegaan? Ik kende zijn muziek. Ik draaide het veel als ik aan het werk was. En ik had er altijd iets mee. En ik voelde er ook iets in wat ik bijzonder vond. Maar ik dacht van ja, het is een popmuzikant die maakt popmuziek. En dus ik dacht daar verder niet zo bij na als mogelijkheid voor de film. Totdat ik een album van hem hoorde wat hij heeft gemaakt bij een tentoonstelling met schilderijen van Sigmar Polke. En daar laat hij hele andere dingen horen. En toen dacht ik van ja, wacht eens even. Hij kan veel meer dan popmuziek maken. Niet dat popmuziek minder zou zijn. Nou, maar klinkt een beetje alsof je dacht, die kan een leuk popliedje nee, schrijven. Zo bedoel ik het niet. Het zijn twee verschillende dingen. En toen... Nou, heb ik hem geschreven en hij was enthousiast over het idee. En het idee was om muziek te maken die als het ware een personage wordt in de film. Dus hij heeft niet muziek gemaakt toen de film al klaar was, wat in de regel gebeurt. Dan gaat iemand de muziek bijschrijven. Maar de muziek was er al toen ik aan het monteren was. En dat was een hele spannende en verrassende manier van werken. Hoe spannend? Want je bent uiteindelijk regisseur. Dus normaal gaan dingen zoals, ja, plat gezegd, jij wil dat ze gaan. En je zit niet met iets wat iemand anders dan... Ja, nou, het is puur vertrouwen. Het gaat alleen maar over vertrouwen. En hij heeft muziek geschreven op basis van de gesprekken die we met elkaar voerden. En... ik heb op weg naar dit interview ook gedacht van, is er eigenlijk een moment geweest dat ik daarover getwijfeld heb of gedacht heb, wat nou als het misgaat, als het iets wordt. En daar dacht ik, dat heb ik eigenlijk geen moment gedacht. Ik was altijd van overtuigd van, oké, nou, en toen kwamen de eerste nummers binnen en ja, dat waren cadeautjes. Er was geen één moment dat je dacht, Jezus, wat doe je nou, broeder? Nee. Nee, nou ja, als je iets voor het eerst hoort, dan moet je daar aan wennen. Dus ik weet ook van, hey, bij het eerste keer horen moet je daar geen oordeel hebben. Je moet er de tweede keer naar luisteren. En dan pas hoor je wat het is. Nee, er zijn hele grote toevalligheden ontstaan die bijna niet te verklaren zijn. Ik had hem verteld over een gesprek dat ik met Ilja heb gehad op de begraafplaats. En ik had hem gevraagd of hij bang was voor de dood. En hij zei, nee, ik ben niet bang voor de dood, maar ik ben wel bang voor de liefde. Want liefde dwingt je te veranderen. Liefde dwingt je beter... Dat zei Blauwzoen. Nee, dat zei Ilja. Ilja, oké. Liefde dwingt je beter mens te worden. En dat had ik hem verteld. Dat had ik verteld aan Johannes. En Johannes vond het een heel mooi gegeven. Dus die is daarmee een muziekstuk gaan maken. Toen ik dat muziekstuk hoorde, dacht ik, verdomd, het zal niet waar wezen. En het klinkt alsof het achterstevoren is. Of deels achterstevoren is. Nou, het stuk wat Ilja leest gaat over een man die de verdrinkingsdood sterft en zijn leven weer helemaal voor zich ziet. Alleen achterstevoren. En ik leg dat stuk muziek onder de beelden. En toen dacht ik van ja, wacht eens even. Dan kan ik dat mooie reisshot met Ilja ook achterstevoren laten zien. En ik was nooit op die montagefonds gekomen als je Blauwzoen die muziek niet op die manier had gemaakt. Ben je dan zo iemand die denkt, dit is geen toeval? Nee, ik ben wel iemand die denkt van toeval bestaat niet. In die zin van, er zijn een aantal dingen aan vooraf gegaan die hiertoe hebben geleid. Zullen we even luisteren naar, want dat is niet dit stuk, toch? Dit is een ander stuk. Dat is een ander stuk. Ja. Wat gaan we nu horen? The Wasteland 3. The Wasteland 3, ja. Wasteland 3. Fantastische muziek. Ja, je kunt je voorstellen dat ik daar heel gelukkig van werd. Ik bedenk me trouwens, we zeiden ook aan het begin, waarschijnlijk gaan we zoeken samen. We weten niet waar we uitkomen met zo'n boek, met zo'n gedicht. En ik bedacht me ineens dat wat ik eigenlijk ook probeerde te zeggen met toen je het over Poetin en toen we het over de oorlog hadden, is dat soms de werkelijkheid gekker wordt dan fictie. Dus dat er meer poëzie zit in berichten die je in de krant leest. Omdat ik dus nu dat gedicht heb gelezen, wat natuurlijk verzonnen is. En daardoor ga je net even iets anders kijken naar de dingen die je dagelijks voorgeschoteld krijgt. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, dat is het mooie van poëzie. Het is een soort intensivering van de werkelijkheid. Waardoor die werkelijkheid soms nog intenser, harder binnenkomt. Ja. En dat je ook in een paar woorden een hele wereld kan samenvatten. En dat begint natuurlijk al met die eerste zin. April is the cruelest month. Ja, want daar denk ik ook al van. We zijn nog niet, maar precies. April is the cruelest month, zou je nu kunnen zeggen. Ook al is het 100 jaar geleden geschreven. Ja. Nee, maar daar kun je ook weer van alles in bedenken. Ik ken van mensen die lijden aan depressies. En voor hun is de lente, is april, het zwaarst. Want ze zien iedereen vrolijk en gelukkig worden. Ja. En zij kunnen niet mee in dat gevoel. Dus zo kun je het ook. Ja. Breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Als ik hier over nadenk en als ik kijk naar jouw film, dan, en ik hoor ook hoe jij een bewuste keuze hebt gemaakt om fotografie te gebruiken. Mm-hmm. Iets wat jij op je 16e al deed. Ja. Dat is dus iets wat niet zomaar is gekomen, maar dat is eigenlijk jou voor film gekomen in jouw leven. Ja. Hoe is dat gegaan? Ik heb op een gegeven moment de fotocamera's die van mijn vader waren geweest en de doka die die had, heb ik ontdekt of ter hand genomen. En ik ontdekte vrij snel dat ik het heel interessant vond om als 16-jarige de wereld om mij heen te ontdekken via de lens van een camera. En ja, ook om mezelf daar een plek in te geven. Ja, je groeide op in Amersfoort. Volgens mij stond jullie huis in de buurt van Kamp Amersfoort, een oud concentratiekamp. En jouw grootouders die hadden in de Tweede Wereldoorlog onderduikers in huis. Ook niet iets wat iedereen overkomt. En ik vroeg me af of dat jouw mensbeeld heeft beïnvloed als jonge beeldzoeker, beeldvastlegger. Ja, het voormalige kamp Amersfoort, daar stond nog een wachttoren met prikkeldraad. Dus dat beeld, dat zag ik al heel snel. En maar het heeft in die zin ook mijn visie op het leven bepaald. Want ik ontdekte heel snel wat mensen elkaar aan kunnen doen. Ja. Dus ja. Wat deed het met je? het maakte me niet vrolijker in ieder geval. Nee, een vrij pessimistische blik op de zwarte blik, donkere blik op de mensheid. Ja. En dat had je al rond die leeftijd? Ja, ik heb het nu veel minder. Dus dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de leeftijd. Ja, oké, maar dan nog even naar de jonge Chris. Nee. Hoe was dat dan aan tafel? Niet over voetbal of Ajax, PSV. Ja, waarom is het... Mijn ouders waren vrij gescheiden toen ik 9 of 10 was. Dus dat was ook een bepalende factor. Nee, het ging met name over... Ik was ook heel erg nieuwsgierig naar die geschiedenis. Dus ik ging erover lezen. En er is een foto die in mijn geheugen gerist staat... van gevangenen die van het station Amersfoort naar dat kamp worden gebracht. Die liepen over een weg vlak bij ons huis. En als je die straat zag en je dacht de auto's weg... dan kon je het zo voor je zien. Dus dat wat mensen elkaar aan kunnen doen, het slechtste van de mens... Dat daar heb ik lang mee geworsteld, ja. En wanneer wist je dat je daar zeg maar professioneel wat meer wou doen? Zeg maar, om te kijken hoe je dat kon vertalen naar verhalen? Nou, op een gegeven moment zag ik een film... Ik had in het plaatselijke krantje gelezen dat er een film zou draaien. Die heette De Stand der Dingen. En daarin werd gezegd, er was een citaat afgedrukt. Life is in color, black and white is more realistic. En toen ik dat las, dacht ik van, ja, die film moet ik zien. En ik zag die film van Wim Wenders. En ik begreep er helemaal niks van. Ik kon er wel wat mee, maar ik begrijpen niet. Weer begrijpen versus niet begrijpen. Maar ik dacht op dat moment van... als je dat met film kan, dan wil ik ook film maken. En zwart-wit is ook wel een beetje... ja, het licht en duisternis, symboliek van goed en kwaad in dit gedicht. Maar ook in de film zie ik zelf daar wel een beetje een terugkerend thema. Ja, absoluut. Je vergelijkt bijvoorbeeld Dante met T.S. Eliot. Waarom doe je dat eigenlijk? Hij verwijst er voortdurend naar. Dante was voor hem het grote voorbeeld... De strijd tussen goed en kwaad. Of ja, eigenlijk, hoe leef je een goed leven? Wat is een goed leven en hoe leid je dat? Maar wat is dan het verschil? Want bijvoorbeeld die citaat van Dante is... beschouw uw oorsprong, u bent niet gemaakt om als beesten te leven... maar om deugd en kennis te volgen. Maar daar staat iets tegenover. Is Eliot het altijd eens met Dante? Nee, maar Dante schreef het, dat wordt ook in de film gezegd... vanuit zijn geloof... En Eliot, die was ten einde raad. Ik bedoel, we hadden net de Eerste Wereldoorlog achter de rug... waarin mensen op industriële schaal werden vermoord. En probeer dan maar te bedenken hoe het dan wel moet. Dus daar worstelde die mee. Ja. En hij ging op zoek. Hij ging op zoek naar anderen in Dante... maar ook in het boeddhisme en in het hindoeïsme... van, hey, wellicht ligt hier een manier... een oplossing. Heeft hij eigenlijk gevonden wat hij zocht? Want ik heb geen idee wat voor man het was en hoe... Nou, uiteindelijk is hij diepgelovig geworden. En heeft hij ook christelijke of gelovige... of nou, niet christelijke, religieuze gedichten geschreven. Ja, uiteindelijk vond hij het in het geloof... en bekeerde zich tot de Church of England. Ja. Over duisternis gesproken. Ik vond een van de sprekers in de film is econoom Guy Standing. En die houdt een boeiend betoog over de tijden waarin we leven... in relatie tot T.S. Eliot. Maar wat ik ook leuk vind is dat hij eigenlijk kritisch is op het tijdperk van Eliot. En hij pleit voor iets wat hij de politics of paradise noemt. Paradijspolitiek. Ja. Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Als je niet gelooft in een soort... ja. Utopische politieke situatie of systeem... waarin je inderdaad de dingen kan verbeteren. Als je daar niet in gelooft... dan ga je regelrecht op een politiek van de hel af. Dan geef je het op. Je moet blijven geloven in iets wat beter is... En hij verbindt daar hele concrete dingen aan. Daarom zoals? Het basisinkomen. Als manier om dingen op te lossen. En het is ook zo, want ja, zie waar we nu zitten in de politiek. Mensen, we bedoel, bestaansonzekerheid, om weer terug te komen op dat woord. Dat was het toverwoord bij de verkiezingen. En nou, kijk wat er gebeurd is. Mensen leven in onzekerheid en maken rare beslissingen. Ja. En op het moment dat je... bijvoorbeeld een basisinkomen geeft... dan is er in ieder geval een vorm van zekerheid. En ik weet zeker dat als er een mondiaal, of een, niet mondiaal, maar meer basis in, landen met basisinkomen zouden zijn, dan zou het extreem rechts ook minder zijn. Zo, dat is me er eentje. Ja, daar ben ik er absoluut van overtuigd. Dat is. Zijn dat. Want op het moment dat je in zo'n onzekerheid leeft, je IQ gaat naar beneden, je empathisch vermogen gaat naar beneden, je vermogen tot het maken van goede beslissingen gaat naar beneden, je fantasie gaat naar beneden. Op het moment dat je in de ellende zit, maak je slechte beslissingen. Ja. Ja, mijn oma zei altijd, als de honger in de maag komt, vliegt de tolerantie uit het raam. Dat is natuurlijk ook. Ja, dat is precies hetzelfde. Maar ja. Jij laat ook in je film die onzekerheid zien. Hè? Dus dat analfabetisme in Californië, maar ook de opkomst van AI, Artificial Intelligence. Ja. Ja, eigenlijk zeg jij met jouw film ook van, we kunnen iets anders met die onzekerheid dan wat we nu doen. Ja, dat probeer ik in ieder geval. In ieder geval probeer ik je daarover te laten nadenken. Ja. En je daar een houding toe te bepalen. En Guy Hens, die gaat nog verder. Die zegt eigenlijk dat tijdperk van Elliot, die hebben het verknald. Die is best wel pittig. Zo van, ze hebben het ook hip gemaakt, maar ze hadden een soort synthese moeten maken. Ze hadden met oudere denkers samen moeten smelten. Ze hebben niet kunnen voorkomen dat het fascisme opkwam. Ja. Die generatie. Hoe gaan we dat bereiken dan? Die paradijspolitiek. Ja, als ik dat. Ja, jij gaat de wereld rond. Je ziet vast ook. Je noemt het toch lichtflitsen, dus soms positieve. Ja, nou, het basisinkomen, ja. daar ben ik een enorm groot voorstander van. Het begint met onderwijs, het begint met goede gezondheid. Zorg, het begint met het democratiseren van systemen. Maar eigenlijk, diep van binnen, denk ik dat alles op de schop moet. Als het over. Wijs maar één systeem aan. Anarchist. Nee, ik denk niet dat het anarchie hoeft te zijn. Je kunt de maatschappij op hele andere manieren inrichten. Er stond vandaag nog een interview met een econoom in de Volkskrant. Die zegt van ja, iedereen zeg maar gewoon dat het niet-kapitalistische systemen niet zouden werken. Maar dat is helemaal niet zo. Dus dat. Maar alles moet op de schop, vind ik ook, doet me wel denken aan wat ecofeminist en wetenschapper Vandana Shiva zegt over tijd. Die gooit ook wel een steen in de vijver. Nee, maar ik weet niet of we dat fragment nog. Dat hebben we niet. Maar wat zegt ze in het kort? Zij zegt, we moeten ook, als we naar de toekomst moeten kijken, moeten we ook letterlijk kijken naar het verleden, maar ook naar iets als tijd en tijdruimte van Einstein. En jij hebt een hele film gemaakt over tijd. Waarom heb je dat ook in de film gestopt? Omdat het een raadsel is en omdat het verder gaat dan je wellicht kan bevatten. En dat het hele idee dat wij alles kunnen oplossen, alles kunnen begrijpen en bevatten, dat is misschien wel de kern van het probleem. Dat zegt ook iemand anders in de film, dat het feit dat we alles kunnen oplossen, of denken alles op te kunnen lossen, is wellicht wel de oorzaak dat we dat juist niet doen, of juist niet kunnen. Ja. En je zou dat een vorm van overgave kunnen noemen, maar dan bevind je wel snel op een soort glijdende schaal. Maar, noem maar één systeem dat vandaag de dag nog gewoon echt werkt. Ja, ik bedoel, Nederland is heel erg aangeharkt en ik vloek er vaak over als ik ergens in de rij sta. Maar het is toch wel heel fijn hoor, dat het allemaal goed geregeld. Mijn paspoort komt volgende week thuis. Ja, maar het is niet goed geregeld. Kijk naar de toeslagenaffaire. Het is helemaal niet goed geregeld. Ja, ik ben daar ook super kritisch op. Maar maar dan ga ik met je mee. Is dat ook niet een beetje dat je zegt, we kunnen dit zeggen omdat we natuurlijk hier redelijk goed zitten. Ik voel nu alsof ik Rutte ben, maar ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ik zeg ook niet dat het zo 1, 2, 3 gedaan is. Maar ik denk dat we de luxe waar we aan gewend zijn, dat we daar op een gegeven moment ook Het is ook gewoon niet meer vol te houden. Het werkt gewoon niet meer met deze planeet en met alles wat... Daar ben ik het wel met je eens. En dus wat ook Vandana Shiva zegt, is dat we de eerste vergissing die is ontstaan sinds de industrialisatie, is dat het dat tijd lineair heeft gemaakt, mechanisch, terwijl tijd evolutionair en cyclisch is. Dat klinkt als super wappie of space-achtige praat, maar als je er echt over gaat nadenken, dan kom je wel bij, hoe hebben we de boel ingericht? Ja. Wie mag er meedenken over hoe we naar de wereld kijken? Ja. En is dat wel levensvatbaar voor een toekomst? Ja. En dan ben ik het wel met je eens dat de patiënt misschien eerst moet overlijden en dat we niet meer allemaal... Ik vergelijk het altijd met een verslaving. Als sigaretten verslaafd bent, kun je je leven zonder sigaretten niet voorstellen. Je kunt niet over die horizon heen kijken. Ja. Totdat je 2 jaar van die sigaretten af bent en je bedenkt, dit is het beste wat ik ooit voor mezelf heb kunnen doen. Maar, want je bent aan die andere kant van die horizon terechtgekomen. En ik denk dat als we onze levens en maatschappij op een andere manier kunnen inrichten, dat we uiteindelijk met z'n allen gelukkiger worden dan dat we nu zijn. Maar we zitten nu momenteel in een enorme tegenkracht die hoort bij een verandering. Maar ik vraag me af of we niet langer dan nodig is hierin blijven hangen, gewoon door hoe het allemaal loopt. Omdat mensen ook moedeloos worden. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, nee, dat is ook... Maar goed, jouw volgende film gaat daar niet over. Jij gaat een film maken over waanzin. Ja. Kan het niet een keer wat gezelliger? Ja, nee, dat... maar het ligt wel in het verlengde van deze film. En er is ook een hoop van waarde te ontdekken in waanzin. En waanzin is natuurlijk op een hele andere manier denken. En wellicht hebben we die waanzin nodig om uit deze waanzin te kunnen ontsnappen. Dank je. Ik had nog zoveel met je willen bespreken, maar we zijn... Het is snel gegaan. Ja, we zijn een uur op pad geweest samen. Er ligt een tegel. En die tegel, die mag jij gaan invullen. Heb je al een idee wat daar... wat je daarop gaat schrijven. Er kan het iets anders zijn. Je mag alles... Ik bedoel... had jij iets anders kunnen bedenken dan dat ik er nu op ga schrijven, of niet? Dan moet ik het eerst zien. Het zijn de laatste woorden uit het gedicht. En de laatste woorden... Wacht, ik moet even... ik doe het wel zonder bril. Uit de film... Moet ik het lezen? Ja, zeg het maar. Shanti, Shanti, Shanti. En Shanti, dat zijn de laatste woorden uit het gedicht. En het komt uit de Upanishads. En het betekent zoveel als vrede. Tenminste, als je het heel sec vertaalt. Maar volgens Eddie gaat het over vrede die voorbij gaat aan het begrijpen. Voorbij het begrijpen. Dankjewel, Christering, voor jouw komst naar Kunststof. Zometeen is het tijd voor 5 dagen gepresenteerd door niemand minder dan Jo van Egmond. Dank jullie allen voor het luisteren. En morgen is er weer een nieuwe Kunststof. Dank u wel, meneer Tering. Morgen in Kunststof een gesprek met Rob Oudkerk over zijn boek Iris Kinderen. NTR. Speciaal voor iedereen. Dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank.